pięści, zasłaniasz nimi usta, w których rodził się krzyk, twój krzyk nie ustał. Mogą urodzić się wilki, ja to czuję, ja to wiem. Ja to czuję, ja to wiem. Ja to czuję, ja to wiem. Ja to czuję, ja to wiem. Wiem. Dobrze.